ต่อนี้ไปพึ่งพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้แน่วแน่เวลานี้เป็นเวลาที่เรามาประชุมกันในศาลาการเรียนนี้ความมุ่งหมายก็เพื่อที่จะฝึกตนให้เป็นผู้บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสปาปธรรมทั้งหลายผู้ที่มีศรัทธาฝึกตนนี่นะก็คงพากันเห็นโทษของกิเลสตัณหานี่มาแล้วเพราะวัดวาศาสนานี่มีจุดมุ่งหมายแนะนำสั่งสอนให้คนฝึกตนเพื่อลากกิเลสตัณหาออกไปจากจิตใจนี่เท่านั้นเป็นจุดสำคัญไม่ใช่อย่างอื่นใดการทำความดีทุกอย่างก็เพื่อให้บุญกุศลหรือความดีเหล่านั้นเป็นกำลังใจให้ใจเข้มแข็งเพื่อจะได้ต่อสู้กับอำนาจของกิเลสและบาปธรรมทั้งหลายเพราะกิเลสมันก็มีอิทธิพลไม่ใช่ย่อยเนื่องจากว่าบุคคลไม่มีคุณธรรมเป็นเครื่องต่อต้านกับกิเลสนั่นแหละจึงได้ตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสเสียมากต่อมากในโลกนี้กิเลสมันชักจูงให้ไปทำความชั่วต่างๆนานาก็ไปตามมันเนื่องจากว่าผู้นั้นไม่มีอำนาจเหนือกิเลสกำลังใจอ่อนแอไม่มีคุณธรรมเป็นเครื่องอยู่ในจิตใจดังนั้นจึงตกเป็นทาสของกิเลสตัณหานานับประการได้รับทุกข์ทนทรมานชาติแล้วก็ชาติเล่าเที่ยวเกิดเที่ยวตายมาในสงสารนี้ไอ้บุคคลผู้ไม่ได้สดับคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่สามารถที่จะรู้หนทางออกจากทุกข์ในวัฏสงสารนี้ได้ก็จึงตกอยู่ในวัฏวนสามประการคือกิเลสสวัฏกรรมวัฏวิภากวัฏนี่แหละกิเลสวัฏก็คือความโลภความโกรธความหลงหรือว่าราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิเป็นต้นเหล่านี้แหละบันดาลให้คนเราทำดีบ้างทำชั่วบ้างนี่ให้เข้าใจกรรมดีกรรมชั่วเหล่านี้ก็ให้ผลเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างไปในสงสารนี่ท่านเรียกว่าวิปากวัฏวัฏฏะนี่แปลว่าวนเมื่อได้เสวยวิบากกรรมนั้นแล้วก็ไปทำบาปกรรมอื่นต่อไปอีกเช่นอย่างว่าบุคคลผู้ที่มีกรรมวิบากตามสนองจิตใจไม่ดีเช่นนี้นะมีความโกรธจัดมีความพยาบาทอยู่ในใจเมื่อใครทำอะไรไม่ถูกใจก็ผูกใจเจ็บไว้เมื่อได้โอกาสก็แก้แค้นมันนั่นแหละคนมีกรรมมีเวรเป็นอย่างนั้น แล้วก็อ้าวสะสร้างบาปกรรมต่อไปอีกบาปกรรมอันนั้นก็นำให้ไปในบังเกิดที่ทุกข์ยากลำบากที่ท่านเรียกว่านรกอบายภูมิเป็นงั้นแล้วคนหนึ่งเกิดมาในโลกนี้ไม่ใช่จะทำแต่บาปกรรมอย่างเดียวหาไม่ได้คุณงามความดีกระทำไว้เวลาใจดีดังนั้นเมื่อเสวยวิบากกรรมนั้นหมดไปแล้วไอ้บุญนั้นก็ให้ผลสืบต่อก็ได้เกิดมาเป็นคนได้เสวยความสุขเนื่องจากอานุภาพของบุญนั่นแหละโดนบันดาลให้ได้เสวยความสุขตามฐานะตามกำลังของบุญแล้วแต่ใครทำบุญมากน้อยเพียงใดก็ได้รับความสุขเพียงนั้นอันนี้ท่านเรียกว่าเป็นวิปากกรรมวัดวิปากกรรมวัดอันนี้แหละเมื่อบุคคลไม่รู้เท่ามันก็เป็นเหตุให้เกิดความโลภโกรธหลงขึ้นมาอีกมหากิเลสของเก่านี่แหละอีกนะความโลภโกรธหลงนี่ก็เป็นเหตุได้ทำดีบ้างคือให้ทานรักษาศีลฟังธรรมภาวนาเหล่านี้เรียกว่าทำความดีเอากิเลสฝ่ายชั่วมันผลดลใจให้ทำบาปเบียดเบียนคนอื่นและสัตว์อื่นเช่นฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาทดื่มสุราเมรัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนของเสพติดให้โทษต่างๆทั้งหมดนี้พระศาสดาทรงรู้แจ้งแทงตลอดว่าบุคคลผู้ทำกรรมชั่วทั้งห้าอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งล้วนแต่เป็นบาปกรรมทั้งนั้นเลยบาปกรรมเหล่านี้แหละก็นำสนองให้เป็นทุกข์อีกเรียกว่าวิปากวัฏเนี่ยลองคิดดูให้ดีพระพุทธเจ้ายังเอาวัฏฏะโตโลโกโลกอันนี้มันวนไปวนมาเนื่องจากว่ามนุษย์เรานี่ไม่รู้จักทางออกเลยไม่รู้จักทางออกจากวัฏฏะวนเหล่านี้ถ้าผู้ใดสดับคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ทบทวนเข้ามาดูกายดูจิตอันนี้ก็จะรู้ได้เลยว่ากรรมดีกรรมชั่วที่บุคคลกระทำนี่มันก็มาเกิดจากดวงจิตดวงนี้แหละเมื่อจิตนี่เจตนาดีมันก็ทำดีพูดดีไปก็เป็นบุญเป็นกุศลไปเมื่อจิตดวงนี้มีเจตนาชั่วแฝงอยู่ด้วยความโลภความโกรธความหลงมันก็ใช้กายวาจาทำชั่วพูดชั่วมีฆ่าสัตว์เป็นต้นมีดื่มสุราเมรัยเป็นที่สุดดังกล่าวมาแล้วนี่เป็นทางที่ผูกมัดรัดรึงให้สัตว์โลกทั้งหลายคล้องอยู่ในโลกนี้เสวยสุขบ้างเสวยทุกข์บ้างตามกรรมที่ตนทำนั้นผู้ใดได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างว่านี้แล้วก็เป็นผู้ละเว้นกรรมชั่วทั้งห้าอย่างนั้นเสียเมื่อละเว้นกรรมชั่วนั้นได้ก็เป็นนั้นว่าออกจากอบายภูมิทั้งสี่ได้คือออกจากนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานหมายความว่าไม่มีกรรมชั่วใดที่จะนำดวงจิตนี้ไปเกิดในภูมิทั้งสี่นั้นนั่นแหละชื่อว่าเป็นผู้พ้นจากทุกข์อย่างหยาบมีนรกเป็นต้นเอาเมื่อพ้นจากทุกข์อย่างหยาบอันนั้นมาแล้ว บัดนี้ก็มาติดอยู่ในทุกข์อันอย่างกลางทุกข์อย่างกลางนี่ก็หมายถึงกิเลสฝ่ายดีนั่นแหละอยากเป็นผู้มีความยินดีในกามคุณทั้งห้าคือรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆเหล่านี้บุคคลผู้ที่ยินดีอยู่ในกามคุณดังกล่าวมานี้เมื่อได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วว่าอานิสงส์ทานอานิสงส์ศีลทำให้ไปเกิดในสวรรค์ธรรมเมื่อมาสู่โลกนี้ก็บุญกุศลก็จะโดนบันดาลให้เกิดในตระกูลสูงมีฐานะดีร่ำรวยเงินทองเข้าของลาภยศสรรเสริญและความสุขต่างๆเมื่อมาพบกับความสุขเหล่านี้ก็ติดใจในความสุขดังกล่าวมานั้นทำบุญทำทานอะไรก็ปรารถนาขอให้ได้ร่ำรวยได้มีลาภมียศสรรเสริญมีความสุขมีอายุยั่งยืนนานทำบุญกุศลอะไรก็ตั้งความปรารถนาลงไปอย่างนั้นนี่ท่านเรียกว่าติดอยู่ในวัฏสงสารอันนี้เพราะไม่รู้แจ้งกามาวจรกุศลอันนี้ว่ามันเป็นเหตุให้วนเวียนเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโลกอันนี้ไม่มีสิ้นสุดถ้าบุคคลปรารถนาอย่างว่านั่นนะไอ้บุญกุศลนั่นเมื่อปรารถนาแล้วทำบุญกุศลลงไปรักษาศีลไปบุญกุศลนั่นก็อำนวยผลให้เกิดในตระกูลสูงจริงร่ำรวยเงินทองเข้าของมากมายแต่ตอนนี้นะบัดนี้นะไม่ได้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสทำบุญบริจาคทานแล้วเพราะว่าใจมันผูกพันอยู่กับสมบัติอันเป็นโลกีอันนั้นมากมายมาแต่ชาติก่อนหนหลังนู้นพอเกิดมาชาตินี้มาเห็นสมบัติอันมโหฬารเช่นนั้นแล้วก็ปลื้มใจมีจิตใจผูกพันอยู่ทำบุญให้ทานก็ไม่ได้ว่าทำได้ก็ทำเพียงเล็กน้อยไม่สมกับฐานะเลยเมื่อชาตินี้ทำบุญน้อยแล้ววันนี้นะเกิดไปชาติหน้าแทนที่ได้เป็นเศรษฐีกาบดีเหมือนชาตินี้หามิได้เลยบุญกุศลมีน้อยเดียวนี่มันก็ไปอำนวยผลให้มีความสุขเล็กน้อยเท่านั้นเนี่ยไม่สมบูรณ์ด้วยลาภยศสรรเสริญและความสุขกายสบายใจอายุก็ไม่ยืนนานเป็นอย่างนั้นนี่ที่เรียกว่าสัตว์โลกทั้งหลายย่อมเป็นไปตามกรรมผู้ใดทำกรรมอันใดย่อมได้รับผลแห่งกรรมอันนั้นอันนี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นความจริงอันหนึ่งพุทธศาสนิกชนไม่ควรที่จะละเลยความรู้ความเห็นความคิดวิจารณ์อย่างนี้ไม่ควรจะละเลยในการวินิจฉัยเหตุปัจจัยแห่งชีวิตของตนถ้าไม่วินิจฉัยอย่างว่านี้ก็เลยไม่รู้เหตุแห่งความทุกข์ไม่รู้เหตุแห่งความสุขเมื่อไม่รู้เหตุแห่งความทุกข์มันก็สะสมเหตุแห่งความทุกข์ใส่ตัวไว้เมื่อไม่รู้เหตุแห่งความสุขมันก็ไม่ได้ทำเหตุให้เกิดความสุขที่แท้จริงมันเป็นอย่างนั้นสุขก็สุขเจืออยู่ด้วยกามคุณสุขเจืออยู่ด้วยความรักความใคร่สุขเจืออยู่ด้วยความหลงความเมาสุขเช่นนั้นน่ะมันพระพุทธเจ้าก็อุปมาไว้เหมือนกับยาพิษเคลือบน้ำตาลนั่นแหละธรรมดายาพิษเคลือบน้ำตาลนี่เวลาอมเข้าไปในปากมันก็รู้สึกหวาน ดีอย่างนี้นะกลืนลงไปในท้องแล้วเมื่อน้ำตาลนั้นยังไม่ละลายยาพิษนั้นมันก็ยังไม่ทำพิษเมื่อน้ำตาลมันละลายออกจากยาพิษแล้ววะนี่ยาพิษละลายไปทั่วร่างกายมันก็ทำพิษแต่วะนี่นะทำให้เจ็บปวดทุกขเวทนาถึงล้มถึงตายไปก็มีดังนั้นนะทุกคนให้พึ่งพาการพิจารณาเห็นความสุขอันเจืออยู่ด้วยทุกข์หรือว่าเห็นบุญกุศลอันเจืออยู่ด้วยกิเลสตัณหาดังกล่าวมาแล้วนั้นดังนั้นการทำบุญกุศลน่ะอย่าไปปรารถนาให้ได้สมบัติอันเป็นส่วนโลกีเพิ่งปรารถนาว่าด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลอันนี้ขอให้ข้าพเจ้าพ้นทุกข์พ้นภัยในสงสารอันนี้ก็เพิ่งตั้งใจของตนลงอย่างนั้นเมื่อตั้งปรารถนาลงไปอย่างนั้นบุญกุศลมันก็อำนวยผลได้ตามความประสงค์ของผู้กระทำบำเพ็ญทำอย่างไรผู้นั้นจะมีความสุขบุญกุศลมันก็อำนวยผลให้ตามกำลังของบุญกุศลที่ผู้นั้นกระทำเช่นนี้แหละไม่ต้องปรารถนาว่าขอให้ข้าพเจ้ามีรูปสวยรูปงามข้าพเจ้ามีเงินมีทองมากมายขายกองขอให้ข้าพเจ้ามีอำนาจวาสนามีคนเคารพยำเกรงไม่ต้องปรารถนาอย่างนั้นเลยสนามันเป็นเครื่องข้องอยู่ในวัฏสงสารไม่ปรารถนาก็ได้ถ้าเราทำความดีเข้าขั้นนั้นๆ นะไม่ปรารถนาบุญกุศลก็โดนบันดาลให้เพราะเช่นอย่างว่าผู้มีศรัทธาบริจาคข้าวน้ำโภชนะอาหารหรือผ้านุ่งผ้าห่มที่อยู่ที่อาศัยยุกยาเป็นทานเช่นนี้นะบุญกุศลมันก็อำนวยผลในทั้งสี่ประการนั่นแหละอานิสงส์ทานมันก็ทำให้มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ดีแล้วอานิสงส์ศีลมันก็ทำให้มีรูปสวยรูปงามแล้วก็ไม่มีโรคภัยอันร้ายแรงเบียดเบียนมีอายุยั่งยืนนานเพราะว่าผู้ใดเว้นจากการเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นแล้วไอ้บุญกุศลนั้นมันอำนวยผลให้มีอายุยั่งยืนนานไม่ต้องปรารถนาก็ได้ผู้ใดไหว้พระภาวนาโยฝึกฝนจิตใจของตนให้เข้าถึงความสงบสงับนิวรณ์ห้าดับไปเช่นนี้ปัญญามันก็เกิดขึ้นถ้ามีปัญญาเฉลียวฉลาดรู้จักธรรมที่เป็นโลกีรู้จักธรรมที่เป็นโลกุตระเมื่อปัญญาอันมันเกิดขึ้นจากสมาธินั้นให้เข้าใจสามารถแยกแยะได้หมายความว่าธรรมารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจนั้นน่ะความคิดเช่นนี้หมายถึงคิดดีเป็นกุศลธรรมอันเป็นส่วนโลกีอย่างนี้นะเช่นอย่างว่าบุคคลมีความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์เป็นอารมณ์อยู่ในใจแล้ววันนี้เมื่อมาเห็นรูปพระพุทธเจ้าที่เขาหล่อไว้ให้คนกราบไหว้บูชา ก็มีความเลื่อมใสแก่กล้าขึ้นมาแล้วก็เป็นเหตุให้แสวงหาเครื่องสักการะบูชาอันสวยๆงามๆดอกไม้ก็งามธูปก็หอมจัดระเบียบดอกไม้ก็เป็นแถวเป็นฐานดีจัดดอกไม้ก็สวยสดงดงามดีสลับสีกันไปผู้ชำนาญนะผู้มีความเลื่อมใสในพระคุณของพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์อันนี้ท่านเรียกว่ากุศลกามาวจรอาศัยปารบรูปเป็นอารมณ์นี่ก็ให้จิตเกิดเป็นกุศลขึ้นมาผู้มีความเลื่อมใสในพระธรรมอย่างแรงกล้าอย่างนี้ก็ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยไม่ประมาทเพราะผู้นั้นมองเห็นว่าพระธรรมวินัยคำสอนพระพุทธเจ้านี่เป็นนิยานิกธรรมนำผู้ประพฤติปฏิบัติตามให้พ้นจากทุกข์ภัยไปได้จริงเมื่อมองเห็นอย่างนี้แล้วมันก็พอใจที่จะศึกษาเราเรียนท่องบนจดจำเอาให้ได้ไม่มากก็น้อยไอ้อย่างนี้แหละเมื่อผู้เริ่มใสในพระธรรมแล้วเรียนแล้วจำได้แล้วยังไม่พอบัดนี้ก็ตั้งใจปฏิบัติให้ตรงตามธรรมตามวินัยที่ตนได้เรียนได้จำมานั้นทั้งแต่อย่างต่ำมิจนไปถึงอย่างสูงหรืออย่างหยาบไปจนถึงอย่างละเอียดเพราะธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้ามันมีทั้งอย่างต่ำอย่างกลางอย่างสูงอย่างนี้เราต้องศึกษาให้เข้าใจอันนี้เรียกว่าเป็นผู้มีปัญญารู้จักเลือกเฟ้นว่าปฏิบัติอย่างนี้ทำอย่างนี้จะเป็นไปเพื่อโลกุตระธรรมอย่างนี้เช่นอย่างว่าเอาถ้าผู้มีศรัทธาให้ทานอย่างนี้นะก็ให้ทานไม่หวังผลตอบแทนอะไรกับใครให้ไปแล้วแล้วไปเลยไม่ได้นึกว่าจะให้คนผู้รับทานนั้นหาอะไรต่ออะไรมาตอบแทนตนอย่างนั้นอย่างนี้ไม่คิดเลยให้แล้วก็แล้วไปอย่างนี้นะรักษาศีลอย่างนี้ก็ดีตนรักษาศีลลงไปแล้วก็ไม่ได้มุ่งหวังว่าจะให้ใครมาสรรเสริญเยินยอหรือว่ารักษาศีลอยากได้เป็นเทพบุตรเทพดาอย่างนี้ก็ไม่เอารักษาศีลเพื่อเว้นจากบาปจากโทษเว้นจากกรรมจากเวรทั้งหลายเท่านั้นแหละเพราะคนเรานะถ้าว่าไม่มีกรรมมีเวรติดตามติดสอยห้อยตามสนองให้เป็นทุกข์แล้วมันก็มีความสุขสูงขึ้นไปโดยลำดับแล้วก็ไม่ได้รับความทุกข์อย่างงับหยาบมีทุกข์ในนรกเป็นต้นดังกล่าวมาแล้วนั้นเช่นนี้แล้วอานิสงส์ศีลนั้นมันก็จะนำแต่ดวงจิตของบุคคลให้ดิ่งไปสู่พระนิพพานโดยตรงแม้ว่ายังไม่ถึงพระนิพพานไปเกิดสวรรค์อย่างนี้ก็ไม่ติดไม่คล้องอยู่ในสมบัติอันเป็นทิพย์นั้นเพราะว่าตนไม่ได้ปรารถนาความสุขอันเจืออยู่ด้วยกิเลสตัณหาต่างๆเหล่านั้นในเมื่อสร้างบุญบารมีแต่เป็นมนุษย์นี้อย่างนี้นะมุ่งหวังให้อานิสงส์ทานอานิสงส์ศีลเหล่านี้นำตนให้พ้นจากทุกข์ถึงซึ่งความสุขอันเป็นแก่นสารมีพระนิพพานเป็นที่สุดตนด้วยพระนั่งสมาธิภาวนาก็ไม่ได้มุ่งหวังที่จะให้รู้นั้นรู้นี้ หรือมุ่งหวังที่จะให้เห็นเทวบุตรเทวดาหรือว่ามุ่งหวังที่จะได้เห็นพูดผีปีศาจพวกเปรตอะไรต่ออะไรหรือว่าภาวนาไม่ได้มุ่งหวังว่าที่จะได้เห็นขุมทรัพย์อยู่ในดินศีลอยู่ในน้ำแล้วภาวนาไม่ได้มุ่งหวังว่าที่จะให้ใครยกย่องนับถือเพราะว่าตนเป็นผู้ภาวนาเก่งเป็นผู้วิเศษวิโสอย่างโน้นอย่างนี้นั่นเรียกว่าการไหว้พระภาวนาไม่ได้มุ่งหวังผลตอบแทนดังกล่าวมานั้นเลยภาวนาเพื่อที่จะชำระกิเลสให้เบาบางหรือหมดไปสิ้นไปจากจิตใจนี้เท่านั้นเองถ้าพูดกลงๆแล้วก็เพื่อที่จะกำจัดอวิชชาความไม่รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมของจริงที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้นี่แหละเพื่อภาวนาเพื่อละความหลงความเมาความไม่รู้ตัวต่างๆเหล่านี้ไม่ได้มุ่งหวังผลตอบแทนอย่างอื่นใดทั้งหมดหรือพูดสั้นๆว่าภาวนาก็เพื่อละราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิสัพสังกิเลสน้อยใหญ่ทั้งหลายออกจากจิตใจนี้โดยตรงผู้ใดตั้งใจลงอย่างว่านี่แหละการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นมันก็ย่อมได้ผลเป็นที่พออกพอใจไม่หลงง่วงอยู่ในวัฏสงสารอันนี้เป็นอย่างนั้นขอให้เข้าใจเพราะว่าพระพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติหรือทรงแสดงธรรมก็ทรงแสดงไว้ให้เหมาะสมกับจริตนิสัยของบุคคลทุกประเภทเช่นนี้ดังนั้นคำสอนของพระองค์น่ะมันถึงมีถ้าเปรียบเหมือนต้นไม้แล้วก็มีทั้งเปลือกมีทั้งกะพี้มีทั้งแก่นมีทั้งใบมีทั้งดอกมีทั้งผลพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นเช่นนั้นแหละไอ้บุคคลผู้ที่อินทรีย์บารมียังอ่อนอยู่นี่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้เต็มที่แหละส่วนใดมีความสามารถพอจะปฏิบัติตามได้ก็ปฏิบัติไปทำไปก็เป็นอุปนิสัยปัจจัยไปอย่างนี้แหละก็แต่ขอให้มีความเชื่อมั่นในใจจริงๆเชื่อมั่นในการกระทำความดีของตนนั่นนะเช่นอย่างว่าการให้ทานอย่างนี้นะให้มีความเชื่อมั่นในทานในผลของทานนั้นว่าจะนำตนให้พ้นทุกข์ได้จริงแหละอย่างนี้ตนมีน้อยก็ให้ตามน้อยมีมากก็ให้ตามมากแต่ให้ได้ด้วยความเต็มใจจริงๆด้วยความเลื่อมใสจริงๆให้ด้วยความเชื่อมั่นว่าทานการบริจาคนี้จะนำตนให้พ้นจากทุกข์จริงถ้าผู้ใดตั้งใจลงให้ถูกต้องดังกล่าวมานี้การให้ทานของผู้นั้นมันก็ย่อมมีผลมากเหมือนอย่างปิณฑบาตทุกขตาที่เคยแสดงให้ฟังมาแล้วนั่นแหละเขาทุกข์เขาจนมีผ้านุ่งผืนเดียวหนึ่งแล้วป่านั้นรับจ้างเศรษฐีได้เข้าวันละหม้อเท่านั้นเงินบาทหนึ่งก็ไม่ได้เพื่อนก็ยังแบ่งใส่บาทสักครึ่งหนึ่งตัวก็รับประทานสักครึ่งหนึ่งอิ่มก็ตามไม่อิ่มก็ช่างดูสิแล้วใครจะทำได้อย่างนั้นลองดูมีผ้านุ่งผืนเดียวยังเอาไปขายแล้วเอาเงินไปซื้อเข็มกลับได้ไปโมทนากฐินกับมหาเศรษฐีอันนี้สงแรงจนเทวดาบนสวรรค์ อันตามประวัตินะก่อนที่เขาจะทำบุญทำทานอย่างนี้เขาก็นึกว่าเหตุที่เราเป็นคนยากจนขนแค้นอย่างนี้ก็เพราะแต่ชาติก่อนเราคงไม่ได้ทำบุญให้ทานเป็นคนตนีเหนียวแน่นมาชาตินี้แล้วเราได้เกิดมาพบพุทธศาสนาแล้วเราจะอ้างว่าเรายากเราจนไม่มีอะไรจะทำบุญให้ทานแล้วก็เลยไม่ทำบุญให้ทานซะเลยอย่างนี้เอาชาติต่อไปเรายิ่งจะทุกข์หลายกว่านี้จะไปตกนรกอบายภูมินู่นนะคิดได้แล้วอย่างนั้นจึงว่าตัดสินใจได้รับทานจากเศรษฐีเข้าวันละหม้อหุงแล้วก็แบ่งเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งตนรับประทานส่วนหนึ่งก็ใส่บาตรให้พระเสียมีผ้าผืนเดียวก็เอาไปจำหน่ายขายได้เงินแล้วซื้อได้แล้วเข็มไปโมทนากฐินกับเศรษฐีเลยตนนั่นจะยากจนอย่างไรก็ช่างนี่เรียกว่าคนเชื่อบุญนี่นะคนยากคนจนเช่นนั้นเข้าใจว่าเขาคงไม่มีจิตเป็นบาปไม่ชอบเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายเศรษฐีให้รางวัลเท่าไหร่ก็บริโภคใช้สอยไปเท่านั้นไม่ไปเบียดเบียนสัตว์ไม่ไปลักไปล่อเอาของของใครมาเป็นของตนไม่ไปประพฤติผิดทิฏฐาจารกรรมทำชู้กับเมียของคนอื่นอย่างนี้นะแล้วก็ไม่พูดโกหกผกกลมใครไม่ดื่มเหล้าเมาสุรากัญชายาฝิ่นเฮโรอีนเขายากเขาจนก็จริงอยู่ดอกแต่เขาไม่ได้ทำบาปดังกล่าวมานั้นดังนั้นเนี่ยอันนี้สงทานที่เขาไปได้กับเข็มไปอนุโมทนากฐินกับเศรษฐีเนี่ยมันจึงแรงกล้ามากบันดาลให้ผลในปัจจุบันได้เป็นเศรษฐีขึ้นในปัจจุบันเพราะว่าเศรษฐีที่เป็นเจ้าของทานนั่นนะเลื่อมใสกับชายทุกขติทุกขตะคนนั้นมากเนื่องจากว่าเขาให้ทานซึ่งให้ยากแก่บุคคลที่ทั่วไปเรียกว่าให้ในสิ่งที่ให้ได้ยากเข้าหม้อเดียวแบ่งเป็นสองส่วนตนเองก็กินไปสักส่วนหนึ่งอิ่มก็ตามไม่อิ่มก็ช่างนี่นะส่วนหนึ่งก็ใส่บาตรเสียงนี้นะส่วนมากคนทำไม่ได้เมื่อปากท้องยังไม่อิ่มแล้วจะไปให้ผู้อื่นยังไม่ได้เลย อันนี้เรียกว่าวินิจฉัยเรื่องการให้ทานมีผลมากสู่กันฟังอันนี้นะไม่ใช่อย่างอื่นไกลหรอกหมายความว่าทุกชายตินบาลทุกกตานั่นนะเขาทั้งมีศีลด้วยนั่นมีทานด้วยอย่างนี้นะภาวนาก็คือเขาดำรินั่นแหละเขาดำริว่าแต่ชาติก่อนเราคงไม่ได้ให้ทานมาเราจึงยากจึงจนอย่างนี้มาชาตินี้เราจะไม่ให้ทานอีกต่อไปเบื้องหน้าเราก็ยิ่งตกทุกข์ได้ยากลำบากไปการที่เขาได้ดำริตรีตองอย่างนั้นนะนั่นแหละเรียกว่าภาวนาในระดับหนึ่งหมายความว่าอย่างนั้นให้เข้าใจเขาก็คงไม่ได้นั่งสมาธิสำรวมจิตให้สงบลงเป็นหนึ่งอย่างคนทั้งหลายทำกันอยู่นั่นหรอกแต่เขาดำริตรีตองถูกทางนี่เหตุดังนั้นอานิสงส์ที่เขาบริจาคทานมันยังได้มีมากสามารถให้ผลในปัจจุบันอย่างนี้บุคคลมีปัญญาทำบุญมันก็ได้บุญมากอย่างว่านี่นะแม้ของทานนั้นจะไม่ละเอียดประณีตไม่มีค่ามากเท่าไรก็ตามแต่ว่าความคิดความเห็นในใจนั่นนะมันละเอียดมันประณีต มันถูกช่องทางนี่ติณบาตทุกขตานั่นน่ะเขาปรารภความทุกข์ในชีวิตเป็นอารมณ์ถือเอาใจความนะเป็นอย่างนั้นแล้วเขาก็เชื่อมั่นว่าเขาเป็นทุกข์อย่างนี้เพราะเขาไม่ได้ทำความดีมามากแต่ก่อนความดำริของเขามันเป็นสัมมาสังกัปปะแล้วนี่นั่นเองเป็นความดำริที่จะถอนตนออกจากความทุกข์หรือกิเลสบาปธรรมทั้งหลายมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะแต่คนส่วนมากมันไม่ดำริอย่างนั้นนะแต่บางคนก็ดำริอยู่ดอกดำริอยู่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายควรพากันทำความคิดความเห็นในใจนี้ให้ถูกต้องตามทํานองครองธรรมดังกล่าวมาแล้วนั่นแล้วการประกอบกุศลคุณงามความดีในพระพุทธศาสนานี้ก็จะเป็นผู้เจริญด้วยบุญด้วยกุศลด้วยสติปัญญายิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็พลันที่จะก้าวเข้าไปสู่พระนิพพานได้โดยรวดเร็วหมายความว่าอย่างนั้นไม่ชักช้าถ้าบุคคลที่มีความเห็นไม่ถูกทางแล้วก็อย่างที่ว่าให้ฟังมานั่นแหละไอ้กรรมดีกรรมชั่วมันก็ นำดวงจิตนี้ให้เที่ยวเกิดแก่เจ็บตายได้เสวยสุขบ้างได้เสวยสุขก็คือได้มนุษย์สุขมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีความสุขมีลาภมียศสรรเสริญถ้าไปเกิดในสวรรค์ก็ได้เสวยสมบัติอันเป็นทิพย์มีอายุยั่งยืนนานนี่ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ทำกันลงไปแล้ววันนี้มันเจืออยู่ด้วยกิเลสด้วยพอถึงคราวทำบาปมาอ้าวก็ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปช่อโกงหลอกลวงเอาสมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนคนมีเงินมีทองมากมักจะเป็นคนเจ้าชู้เป็นผู้ชายก็มักจะมีหลายเมียบางทีก็ไปส่องเสพกับภรรยาคนเอิญก็มีนี่แหละคนมีจิตใจเป็นทั้งบุญทั้งบาปข่าวใดเป็นบุญก็เว้นจากความชั่วเหล่านั้นได้ข่าวใดจิตคิดเป็นบาปมีความโลภโกรธหลงครอบงำจิตใจมากก็ทำชั่วดังกล่าวนั้นแล้วก็ชอบพูดโกหกผกล้มพูดหลอกลวงเอาสมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนพูดเสียบแทงคนอื่นให้เจ็บอกเจ็บใจเมื่อโกรธขึ้นมาแล้วอย่างนี้ชอบพูดยุยงส่งเสริมให้คนทะเลาะวิวาทกันชอบพูดคำหยาบด่าแช่งคนอื่นไปเมื่อโกรธขึ้นมาแล้วนะแล้วก็ชอบพูดเพ้อเจ้อเลวไหลไม่สำรวมวาจาเพราะจิตใจมันไม่สงบคิดได้ยังไงก็พูดเรื่อยเปื่อยไปอย่างนั้นนะอันนี้แหละข่าวใดจิตใจเป็นอกุศลน่ะมันก็ใช้กายวาจาทำชั่วพูดชั่วไปดังกล่าวมานั้นนะแล้วก็ได้รับทุกข์เป็นผลแล้ววันนี้นะในการต่อไปไปอย่างนั้นที่คำว่ากรรมวิบากมันให้ผลนะเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างนั่นนะมันเป็นอย่างนั้นผู้เช่นนั้นน่ะออกจากวัฏฏะวนนี้ไม่ได้หมายความว่างั้นวนอยู่ในสุขวนอยู่ในทุกข์ อันเป็นส่วนโลกีนี่แหละบางทีเกิดขึ้นมาชาติได้ชาติหนึ่งบุญกุศลที่ทำมาแต่ก่อนมาอำนวยผลให้มีรูปสวยรูปงามอย่างนี้ส่องกระจกดูเงาหน้าอยู่สวดทรงของตัวเองนะแหมเพิ่มใจตนเองนี่สวยงามมากก็ไปติดอยู่ในรูปกายอันนั้นแหละบัดนี้นะแล้วเท่าที่ได้ทราบมาฟังมาเนี่ยไอ้ผู้หญิงนี่แหละมีภัยอันตรายมากเมื่อหลงไหลในความสวยงามของตนน่ะชายมาจีบนั่นก็เป็นชายรูปร่างสวยงามอย่างนี้นะเมื่อไม่เห็นเขาแล้วก็หลงรักหลงใคร่เขาพออีกชายอีกคนหนึ่งมาจีบเข้าไว้ก็พอหลงไหลคลั่งไคล้ไปก็เขาอีกเมื่อหลายคนมาจีบเข้าโอ้จะไม่แสดงความสมัครรักใคร่กับเขาก็กลัวเขาจะเบียดเบียนเอาก็แสดงอาการรักใคร่พอใจเหมือนกันในที่สุดคนผู้ชายที่ใจดำอมหิตเนี่ยมันรู้เข้าแล้วไอ้นางนี่มันคนหลายใจอ่ะอย่าอยู่เลยในโลกเนี่ยถ้าว่ามันหลุดมือจากเราไปเป็นของผู้อื่นเราก็เสียดายไปเกิดเอาใหม่ในโลกหน้าเถิดอันนั้นนะเขาก็ฆ่าให้ตายมีอยู่เยอะแยะคนรูปสวยรูปงามแล้วถูกฆ่าตายเพราะความรักความใคร่นี่แหละทีนี้นะผู้ใดหากว่ามีรูปสวยรูปงามแล้วก็มานึกทบทวนดูว่าโอ้แต่ชาติก่อนเราคงทำบุญกุศลมาทำความดีมาเราคงไม่ชอบอิจฉาริษยาดูถูกดูหมิ่นผู้อื่นมาแต่ก่อนเราคงจะชอบมีใจดีแล้วชอบพูดจาไพเราะอ่อนหวานเราไม่พูดเสียบแทงให้ใครเจ็บอกเก็บใจเราไม่โกรธไม่กิ้วใครอานิสงส์อันนั้นแหละนำมาให้เรามาเกิดขึ้นมาแล้วมีรูปมีร่างอันสวยสดงดงามผิวพรรณผุดผ่องดีอย่างนี้เมื่อเป็นเช่นนี้เราก็จะต้องทำดีอย่างนี้เรื่อยไปเราจะไม่ไปเกี่ยวข้องจะเป็นผู้ไม่มีความรักหลายใจหลายคนเพราะมันมีภัยอันตรายมาสู่ตนถ้าว่าจะรักก็รักสักคนใดคนหนึ่งซึ่งพิจารณาเห็นแล้วว่าเขาจะพาตนให้มีความสุขความเจริญได้อย่างนี้มันก็ไม่ผิดอะไรถ้าตนไม่รู้อำนาจแก่กิเลสตัณหาเกินประมาณอย่างนี้เหมือนอย่างเรื่องราวของนางอุบลละวันนาเทรีภิกขุณีนั่นนะเกิดในตระกูลเศรษฐีตั้งแต่ชาติก่อนนั้นก็เป็นพระราชธิดาของพระเวสสันดรนั่นแหละนามชื่อว่ากันหาเมื่อได้รับทุกข์ทรมานเนื่องจากพระเวสสันดรได้ให้ทานแก่ชูชกพราหมณ์สู่ชกพามเข้มตีลำบากลำบนเลยตั้งความปรารถนาลงขออย่าให้ได้มาเกิดกับประเวทสันดรนี่ต่อไปเลยอย่างนี้บุญกรรมอะไรมันก็เลยนำให้ไปบังเกิดในตระกูลเศรษฐีเสียแล้วก็มีลูกสวยลูกงามผิวพรรณวันหน้าผุดผ่องเลยใครเห็นก็อยากได้เสร็จลูกชายเศรษฐีก็มาสู่ขอราชโอรสของพระราชาก็มาสู่ขอบัณฑิตเศรษฐีมันก็มีหลายตระกูลนะมาสู่ขอเข้าไปผู้บิดามาพิจารณาเห็นว่าลูกเรานี่มันจะมีภัยนะต่อไปถ้าเราไปยกให้คนใดคนหนึ่งเข้าไปแล้วคนที่ไม่ได้นะมันจะอาฆาตแล้วอย่างนี้ มันจะมีภัยต่อชีวิตของลูกสาวของเราอ่ะวันหนึ่งก็เรียกลูกสาวมาหาแล้วก็จึงชี้แจงเหตุผลต่างๆเหล่านี้ให้ฟังแล้วก็แนะนำให้ลูกสาวไปบวชเป็นนางภิกษุณีนางอุปลวรรณานี่ได้สั่งสมบุญกุศลบารมีตามพระพุทธเจ้ามาเป็นอเนกชาติอยู่แล้วบุญกุศลบารมีนั้นมันแก่กล้าแล้วพ่อแนะนำเท่านั้นก็เลยพอใจเลยบวชก็บวชพ่อก็เลยนำไปสู่สำนักนางภิกษุณีขอให้นางภิกษุณีบวชให้ท่านก็เลยได้บวชเป็นนางภิกษุณีด้วยสงฆ์สองฝ่ายเมื่อนางภิกษุณีบวชให้แล้วอุปัชฌาย์ก็พาไปสู่คณะสงฆ์บัดนี้คณะสงฆ์ก็สวดยัตติจตุตถกรรมให้อีกก็เลยได้เป็นนางภิกษุณีถูกต้องตามพระวินัยโดยสมบูรณ์นี่เมื่อท่านบำเพ็ญไปไม่นานก็เลยได้สำเร็จอรหัตตผลพร้อมด้วยอิทธานุภาพเป็นผู้มีฤทธิ์มากเป็นอย่างนั้นอันนี้แหละบุคคลผู้ที่แม้จะมีรูปสวยรูปงามแล้วแต่ชาติก่อนเพื่อนก็ทำบุญกุศลมาอย่างนี้นะแล้วบุญกุศลนั่นมันก็มาดลบันดาลให้ไม่หลงไหลในรูปสวยรูปงามอันนั้นนั่นแหละอำนาจบุญกุศลนี่เมื่อเพื่อนทำมาเพื่อนตั้งปรารถนาขอให้บรรลุถึงซึ่งพระนิพพานเป็นจุดหมายปลายทางบุญกุศลอันนั้นมากระดนบันดาลให้ออกบวชในศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐเสียแล้วเพื่อนก็พ้นทุกข์ก็เข้าสู่นิพพานไปแล้วอย่างนี้แหละดังนั้นทุกคนเมื่อได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้แล้วก็พึงพิจารณาตัวเองดูว่าตนเองนั้นมีบุญวาสนาบารมีแก่กล้าเพียงใดถ้ารู้ว่าตนบุญบารมียังไม่แก่กล้าถึงกับจะได้ออกบวชเช่นนี้ก็เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่ในเรือนนั่นอยู่ในบ้านในเรือนนั่นเสียเป็นผู้เว้นจากความชั่วดังกล่าวมาแล้วนั้นตั้งใจทำบุญให้ทานรักษาศีลฟังธรรมไปด้วยพระภาวนาไปตามกำลังความสามารถเช่นนี้ความชั่วไม่ทำแล้วทำแต่ความดีบุญกุศลมันก็ย่อมเจริญยิ่งขึ้นไปผู้ใดพิจารณาเห็นว่าตนนั้นมีศรัทธาแรงกล้าเบื่อหน่ายในการครองเรือนเช่นนั้นแล้วก็สมควรที่ออกบวชได้ผู้ออกบวชได้เป็นนักบวชได้จะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ตามเรียกว่าเบื่อหน่ายในการครองเรือนแม้จะมีความสุขอยู่บ้างมันก็มองเห็นความทุกข์นั่นหรือมันมีมากกว่าความสุขในการครองเรือนอย่างนี้นะเช่นนั้นแล้วก็จะหนีออกบวชเลยได้ผู้นั้นนะบุญกุศลที่บำเพ็ญมาแต่ก่อนนั้นมันก็ดลบันดาลให้ได้ออกบวชมาเพราะนั้นเมื่อผู้ใดได้บวชมาจะเป็นผู้หญิงก็ดีผู้ชายก็ดีหากว่าไม่จำเป็นจริงๆแล้วก็ควรฝึกตนพยายามฝึกตนทำลายกิเลสกำหยาบให้เบาบางออกไปจากจิตใจด้วยอำนาจแห่งศีลสมาธิปัญญาดังที่ชี้แจงให้ฟังมานั้นนะอย่าไปทำความชั่วเมื่อได้บวชเข้ามาแล้วนะสำรวมตนอยู่ในธรรมในวินัยอย่างเคร่งครัดเอาชีวิตเป็นเดิมพันเลยสละชีวิตเพื่อธรรมเพื่อวินัยจริงๆถ้ากิเลส ราคะตัณหามันยังหนาแน่นอยู่ในใจก็ต้องทำความเพียร อดนอนผ่อนอาหารลงไปไม่เห็นแก่หลับแก่นอนทำความเพียรในอิริยาบถทั้งสี่เดินบ้างยืนบ้างนั่งบ้างนอนบ้างให้สม่ำเสมอกันไปไม่นอนมากเกินไปไม่กินมากเกินไปอย่างนี้นะจะไม่ต้องกลัวแต่ล้มแต่ตายเพราะอาศัยกินน้อยนอนน้อยนั่นแหละไม่ต้องกลัวหรอกถ้าบุญกุศลมีอยู่แล้วไม่ตายนะอย่างที่หลวงปู่ก็เคยพูดให้ฟังมาแล้วนั่นแหละว่าเราฝึกตนทรมานตนมายังไงอดนอนผ่อนอาหารยังไงมาจนยังฉันเข้าวันละฝ่ายมือนี่ตลอดพรรษาก็ไม่เห็นมันตายนี่ก็อยู่ได้มาจนป่านนี้แหละอดนอนอยู่ตั้งตลอด3 เดือนก็อดมาแล้วก็ไม่เห็นมันตายนี่มันเป็นเช่นนั้นเรื่องมันนะดังนั้นให้พึงพากันฝึกตนทรมานตนลงไปเต็มความสามารถหากว่าเมื่อกิเลสมันยังหนาแน่นอยู่ในใจอย่าไปท้อถอยเพราะบุญเรามีแล้วเราจึงได้มุ่นเข้ามาสู่วัดวาศาสนานี้ดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้